rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplementy diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów, poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. W życiu ważne są wyniki. Chcesz więc osiągnąć dobre wyniki w pracy? Dbasz o wyniki w nauce swoich dzieci. Śledzisz wyniki sportowych rozgrywek. A jak jest z wynikami twojego zdrowia? Choroby nie czekają, aż będziesz miał czas. A ty? Nie czekaj z badaniami. Ich wyniki mogą zadecydować o twoim życiu. Skorzystaj z bezpłatnego rządowego programu Profilaktyka 40+ dla milionów Polaków. Badaj się i bądź zdrów. Sprawdź na www.gov.pl/profilaktyka. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tym, że KGB Aleksandra Łukaszenki planuje kolejną operację z wykorzystaniem ludzi jako żywych tarcz, pisze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Biegli ustalają okoliczności i straty po pożarze w szpitalu w Bartoszycach. Od najbliższego czwartku znów będzie można zwiedzać dworek marszałka Piłsudskiego w Sulejówku. Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, napisał na swoim profilu społecznościowym, że wygląda na to, że KGB Łukaszenki planuje kolejną operację z wykorzystaniem ludzi jako żywych tarcz, taki Usnarz 2.0. Duża grupa ludzi zbiera się w pobliżu przejścia granicznego w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Nie są to zmarznięte dzieci. Media zachęcam do odpowiedzialności, dodał minister Kumoch. Od początku kryzysu migracyjnego w sierpniu doszło do ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską. Statek z ponad 800 migrantami wpłynął do portu w Trapani na Sycylii. Włoskie władze zgodziły się przyjąć jednostkę, ponieważ nie wyraziła na to zgody Malta. Jednostka przejęła migrantów z Łodzi i uszkodzonych statków między Libią a Sycylią. Jest wśród nich ponad 200 nieletnich. Przybysze zostaną poddani testom na koronawirusa i odbędą kwarantannę. W tym celu rząd włoski wynajmuje duże statki wycieczkowe. W pobliżu włoskiej wyspy Lampedusa od 3 dni na przyjęcie czeka statek Ocean Viking z ponad 300 migrantami. Szefowa włoskiego MSW Luciana Lamorgese powiedziała, że znów unijni partnerzy odmawiają Włochom pomocy w przyjmowaniu migrantów. Natomiast prezydent Sergio Mattarella oświadczył, że w tej sprawie Unia Europejska powinna uczynić znacznie więcej. W tym roku przez Morze Śródziemne do Włoch przybyło blisko 56 tysięcy osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Biegły z zakresu pożarnictwa ustala okoliczności i straty po pożarze w szpitalu powiatowym w Bartoszycach. Ogień pojawił się nad ranem. Strażaków wezwał personel szpitala, mówi Maciej Hasman z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie. Straż pożarna stwierdziła pożar łóżka, który został ugaszony przez personel szpitala przy pomocy gaśnicy proszkowej. Działanie straży pożarnej polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuowaniu 4 pacjentów z sąsiednich pomieszczeń, dogaszeniu palącego się łóżka, sprawdzeniu i przewietrzeniu pomieszczeń. Pomieszczenia będą musiały być wyremontowane. W 2 salach zniszczone są instalacje, w tym elektryczna, podłogi, ściany, a także wyposażenie. Jutro przygotowany już do pracy oddział miał ruszyć jako covidowy. Analitycy są zgodni, że ceny energii w Europie będą w najbliższym czasie rosły. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Tobiszowski. Jedną z przyczyn wzrostu jest gwałtowny rozwój inwestycji w wielu branżach, który ma przywrócić poziom rozwoju gospodarczego sprzed pandemii. Ale za wzrostem cen energii stoi także system certyfikatów węglowych w Unii Europejskiej, dodaje europoseł.

I właśnie łączymy się teraz ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka już na Państwa Michał Kirmoć. Witam Państwa serdecznie. Witam serdecznie słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Witam wszystkich tych, którzy oglądają nas teraz za pomocą transmisji streamingowej na stronie Trójki, na Facebooku Trójki i na kanale YouTube Polskiego Radia. Za chwilę przed nami koncert, nie wątpię, że magiczny. Zespół, który tutaj zagra, początki tego projektu sięgają mniej więcej 20 lat wstecz. Wtedy Michał Wojtas, obecny tutaj obok mnie, dzień dobry Michale, postanowił nagrywać muzykę pod szyldem Amarok. Pojawiły się 3 płyty, a potem długo, długo nic. Michał zajął się innymi sprawami, odnosił duże sukcesy, trzeba powiedzieć, na innych płaszczyznach muzycznych. No ale w końcu zatęsknił. Zatęsknił za zespołem Amarok, za szyldem Amarok. 4 lata temu ukazał się album Hunt. Pierwsza płyta po długiej przerwie. Płyta, na której między innymi gościnnie pojawił się Colin Bass zespołu Camel, Mariusz Duda zespołu Riverside. Ale co ważniejsze, wtedy zespół postanowił, a właściwie Michał postanowił, że wyjdzie z projektem Amarok na scenę. Od tej pory zagrali na chyba wszystkich ważnych, progresywnych festiwalach w Polsce i nie tylko. Ja tutaj przyznam się Państwu, że miałem okazję oglądać te występy czasami nie tylko przed sceną. Bywało też, że i na scenie. Za każdym razem było pięknie, magicznie. Potem była muzyka, współpraca z Jamesem Wiltonem. Album The Storm z muzyką do przedstawienia baletowego. No a dosłownie kilka chwil temu ukazał się nowy, piękny, cudowny album zatytułowany Hero. Czy zespół jest już gotowy? Oczywiście. Za chwilę dla Państwa płyta Hero na żywo. Amarok! We'll be right back. since the beginning. Your inner forces rise like a phoenix. Rise from the ashes like a phoenix. Rise like a phoenix. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Nazywamy się Amarok i dzisiaj mamy zaszczyt dla was zagrać repertuar z szóstej, najnowszej płyty Amarok, z płyty Hero. I zagramy utwór po utworze, całą płytę. Teraz Surreal. We'll be right back. Teraz będzie coś. Teraz będzie coś bardziej akustycznego. Kolejny utwór z płyty. Kornel Popławski. Teraz będzie troszkę spokojniej przez chwilę. Thank you. go on. I reach the yoke of the dance. Thank you. Dziękuję pięknie. Teraz zagramy tytułowy utwór płyty Hero, który jest dla nas ważną piosenką. Towarzyszy nam już od jakiegoś czasu. W ogóle powstała dawno temu, ale teraz się doczekała swojej takiej swojego właściwego miejsca, tak to nazywamy. Jest to dla nas taki hymn naszego zespołu. I teraz właśnie zagramy Hero. Now, the eyes of all generations are upon you. The planet is dying, destroyed, sick of consumerism. Most people don't even notice it. We run out of time. You can break this emotional blindness. We do believe you can face the dark side. Don't fail us. There is no pill that makes you free. You better know your enemy. Just keep the trust and you will see. And you will grasp what's going on. Endless chasing and competition because of isolation. Just keep the trust and you will see. We'll figure out what's going on. Break the Look into your inner world and restore tenderness. The change is coming. Dziękuję pięknie. Przed nami ostatni już utwór. I to będzie What You Saw. Bardzo spokojny utwór. Zacznie Korno na skrzypcach. Look at yourself.